De meneer die dit liedje zingt, die heet Christopher Cross. En volgens mij had hij ooit één heel groot succes en dat heette dan Ride Like the Wind. Maar dat succes dat wist hij niet te evenaren en dus schreef hij volgens mij toen daarom maar dit liedje. En dat heet daarom dan ook Never Be The Same. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Zo dus, en een nieuwe week, een kerstverse maandag, de late avond. Met weer, zoals je dat wel gewend bent van ons, hele leuke muziek. En natuurlijk de nodige itempjes daartussendoor. We gaan naar de kasteeldag die onlangs in Reun is gehouden. Daar stuurden we Jeroen van Gent op af, want dan heeft hij weer eens wat te doen. We hebben Midas Dekkers natuurlijk als vaste maandagse gast. En vandaag gaat hij het hebben over de dop. Luis. De dopluis. Het is een heel groot verhaal over een heel klein beestje. En dan verderop in het programma gaan we ook nog eens wat aandacht besteden aan een literaire bijeenkomst, een literaire dag, literaire avond, hoe je het maar wil noemen, die binnenkort in Schiedam wordt gehouden. En als het over boeken gaat en Schiedam, dan hebben we natuurlijk Herman de Bruin daarvoor. Je hoort hem straks. Dat alles dus, maar vooral heel veel muziek. In deze maandagse De Laatavond. Stevie Nicks en Don Henley samen. Dat is natuurlijk een hele aparte combinatie. En dat klinkt ook heel apart. Leather and Lace. City on mountain, stay with me, stay. I need you to love. from me my lace. Take from me. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Zo, dat was het aan-uitknopje. Onze Jeroen van Gent, die hebben we weer op pad gestuurd. Vorige week was het Kastelendag. En dat was volgens mij in het hele land. En we hebben natuurlijk een hele hoop kastelen. Maar onze regio heeft ook wat te bieden. Want wat dacht je van het kasteel van Reun? Dus toen dacht je, Jeroen, van daar gaan we naartoe. Want daar is altijd iets te beleven. En misschien kom ik wel een gaita tegen. Een gaita? Ja, een gaita. Hallo Jeroen, ben je daar? Kasteel van Roon. In Roon dus, echt open kasteeldag. Nou, ik heb mevrouw Lisbeth Roodbol van de organisatie, van de stichting Kasteel van Roon. Ja. De hoeveelste keer is het nou dat die dag hier gehouden wordt? Dat is mijn eerste vraag. Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet precies weten, maar de stichting bestaat al 50 jaar. We hebben het kasteel 48 jaar in eigendom. Dus de eerste jaren, het stond op de nominatie om gesloopt te worden. En toen hebben een aantal burgers, in een burgerinitiatief avant la lettre zou je kunnen zeggen. Ja. Die hebben gezegd dat zal ons toch niet gebeuren, dat kasteel gesloopt wordt. Dus die hebben toen fondsen vergaard en toen is het kasteel ons eigendom geworden. De grond is van het Zuid-Hollands Landschap, die pachten wij, maar het kasteel is eigendom van de stichting. Oké, dan moet ik u wel vragen. Eens kijken, wat is uw naam? Mijn naam is Cora van der Veranden. En u bespeelt een, volgens mij, echt authentiek middeleeuws instrument? Of wat zit ik ernaast? Nee, het klopt wel. Het is een gaita. En dat is een Galicische doedelzak die zelfs al voor de middeleeuwen door de herdersvolken in Galicië onder andere gebruikt werd. Maar dat is de geschiedenis gewoon doorgegaan en in de middeleeuwen verspreidde zich dat. En ja, ze werden toen in meerdere landen gespeeld. Nou, en ik speel er nu ook op. Hoe lang geleden is dat dan ongeveer? Welk jaartal moeten we dan denken dat dat teruggaat, het instrument? Och, dat is al voor de middeleeuwen. Het is in ieder geval al beschreven ongeveer 70 na Christus worden dit soort instrumenten al beschreven. En waar had u dat nou vandaan? Heeft u het zelf gemaakt? Nee, dat haal ik uit Galicië. Dus inderdaad, bouwers in Galicië die deze nog maken. En daar heb ik ze gekocht. U bent onderdeel van een hele muziekgroep met een trommel en andere instrumenten. Wat is de naam van die groep? De middeleeuwse muziekgroep Slag en de Stoot. Slag en de Stoot? Ja, en de naam, dat vragen veel mensen zich af, hoe kom je aan die naam? Nou, in de middeleeuwen en ook verder na trokken de muzikanten mee vaak met de legers. En ze gaven met een slag en een stoot daadwerkelijk het marstempo aan. Maar ook door signalen op de slagvelden gaven ze de bevelen door. En wie maakt die prachtige gewaden? Waar komen die vandaan? Nou ja, dat heeft iemand die van de Gelderse Roos. Die is naaister, echt authentiek middeleeuwse kostuums en überhaupt historische kostuums. Daar is zij gespecialiseerd in en zij maakt die kleding. En inmiddels maak ik zelf ook al van die kleding. Een beetje extra, misschien de hoed? Die heb ik wel zelf. Die heb ik zelf gewoon heel goed. Toch? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Er is deze meneer die sculpturen maakt van hout. Cedarhout, dat is dat hout. Als het geurtelevisie was, het ruikt heerlijk. Een nieuw blok, volgens mij gaat er weer een nieuw kunstwerk gemaakt worden. Want dat zijn het volgens mij wel, hier zo. Op het kasteel van Roon, het landgoed om het kasteel heen. Meneer. Mag ik wat vragen voor de radio? Het ruikt zo lekker trouwens. Wat is dat voor hout? Dat is cederhout. Atlasceder. En die stoffen die je ruikt, dat zijn een beetje harshoudend hout. Dus dat ruikt je. Het ruikt heel erg lekker. Ja. Moet ik vragen, wat is uw naam? Anton Kleinsmit. Volgens mij doet u dat al veel langer. Want u bent zo precies met zijn apparaat. Ja, dat klopt. Ja. Ik doe dat al een jaar of 14 inmiddels. Ik weet de kettingzaag wel te hanteren. Het zijn geen precieze instrumenten en toch doet u dat. Ja, dat is dus eigenlijk de ervaring. Hè? Dus in het begin heel veel oefenen en dan weet je wat de kettingzaag eigenlijk kan. En dan weet je hoe ver je kan gaan, ook met het hout. En hoe bent het er zo op gekomen? Ik bedoel, ooit gezien of zo? Ja, ook dat. Maar het zat ook al een beetje in de genen, laten we zeggen. Dus ik tekenen deed ik eigenlijk altijd al vanaf jongs af aan. En toen ben ik gaan leren zagen. En zo is het ene met het andere in aanraking gekomen, als het ware. Nou, en is het hobby of is het ook een soort van inkomen? Nou, het is wel als hobby begonnen, maar inmiddels heb ik wel aardig wat opdrachten en heb ik er ook wel een inkomen van. Echt opdrachten? Ja. Nou, een modelbouwvereniging met van die modelboten, die is hier ook op het kasteel van Roon aanwezig en maakt goede sier met de bootjes die gemaakt zijn door de vereniging. Goedendag. Goedemiddag. U bent van de modelboot, want dat zie ik staan. Modelbootvereniging Neptunus Rotterdam, die ik ook wel ken. Ik heb er wel van gehoord, dus wat dat betreft. Wat is uw naam? De naam is Chris Brand. Oké, meneer Brand. Wat doet u nou vandaag de hele dag? Ik zag u al met bootjes varen natuurlijk, maar goed. Ja, we laten de kinderen met kinderbootjes varen. En zelf hebben we ook de grote modellen waar we zelf ook mee varen. En dat is gewoon een leuk spelletje. Het komt vaker voor. Bent u al vaker op de open dag uit het kasteel van Roon geweest? Nee, dit is de eerste keer dat we hier in Roon zijn. Maar we doen veel vaker aan demo's. Meestal staan we met een grote bak. Waar dus gewoon water in gegooid wordt. Ja, ik weet het. En dan gaan daar de kinderen mee varen. Ja. Maar de grote modellen kunnen daar niet in varen. Nee. De vraag is, ze zijn allemaal zelf gemaakt. Ja. Voor de hand liggende vraag. Maar... Ja, ze zijn allemaal zelf gemaakt. We hebben een aantal fantasiemodellen. Maar we hebben ook exacte schaalmodellen ertussen zitten. Ja, dat is eigenlijk het leukste toch wel. Hè? Dat die boten in het echt kunnen bestaan eigenlijk. Is het nou zo dat u dan in het dagelijks leven misschien iets in de scheepsbouw doet? Nou, niet in de scheepsbouw. Ik ben vroeger stuurman geweest. En daarna ben ik loods geweest hier in Rotterdam. En ja, nu gepensioneerd, dus al de tijd. Mag ik u wat vragen, wat u ervan vindt voor de radio heel even? Ik zal een briefje maar geven van welke radio. Ja, wat vindt u ervan? Het is de open dag van het is kasteeldag. Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. Gezellig. En iedereen wil alles bekijken. Vooral de kleintjes willen overal naar binnen. Kruip door, sluip door. Dus, kleintjes hebben nooit een kasteel gezien, denk ik. Nee. Dus nu heel erg leuk, hè jongens? Niet helemaal. Wel bij de goochelaar. Goochelaars. Ja. Goochelaars op een kasteel. Wat had u er van tevoren van gehoord? En voldoet het ook een beetje aan uw verwachtingen?

Muziek van Atomic Kitten. Het nummer heet Cradle. Atomic Kitten, dat zijn drie dames uit Liverpool. Ja, Liverpool, dat is natuurlijk wel een fenomeen op het gebied van de popmuziek. Want wie kwamen daar in de jaren 60 ook alweer vandaan uit Liverpool? Daarvoor trouwens nog Francis Lalanne en Une Toile Pour Tout. Dat moet ik altijd even zeggen, want anders dan krijg ik van de directie een notitie in mijn dossier. Zometeen dan hebben we Midas Dekkers, die gaat het hebben over de dopluis. De dopluis. Nou, dat moet je toch nieuwsgierig maken, maar je moet een beetje geduld hebben. Want we hadden het over de jaren 60, zo net. En in de jaren 60 was er natuurlijk veel meer muziek. Zoals bijvoorbeeld van de Loving Spoonful. Maar die kwamen niet uit Liverpool. You and me and rain on the roof. Caught up in a summer shower. Drying while it soaks the flowers. Maybe we'll be caught for hours, waiting out the sun. You and me were gabbing away, dreamy conversation, sitting in the hay. Honey, how long was I laughing in the rain with you? 'Cause I didn't feel a drop till the thunder brought us to. Underneath the roof of tin, pretty comfy feeling how the rain ain't leaking in. We can sit and dry just as long as it can pour, 'cause the way it makes you look makes me hope it rains some more.

Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker, donker. Stik niet. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. And but they see, yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. If she tastes so sweet, we waren een beetje sweet en psycho. En daarvoor waren we met Cadans, grappig natuurlijk, met In het donker. En dat is grappig omdat we natuurlijk over een paar dagen de langste dag van het jaar weer op het programma hebben staan. En alle dagen zijn natuurlijk even lang, 24 uur, maar ik bedoel dan om maar even de criticasters een stapje voor te zijn. De dag met het meeste zonlicht. Zometeen gaan we naar Schiedam. Herman de Bruin die gaat dan ons handje vasthouden. Want daar is binnenkort op literair gebied weer wat leuks te beleven. Daar hebben ze een abonnement over. Daar hoor je zometeen meer over. Maar eerst gaan we naar de groep Kajak. Een legendarische Nederlandse band. En ze maakte een nummer dat heet Seagull. En dat draai ik ook een klein beetje voor mijn vrienden en collega's van het gelijknamige radiostation. Water and sand in the horizon. My view. Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. sharp and so cold makes me feel I have lost a friend. There is a reason that I'll never know. I couldn't follow en Seagull. We gaan naar Schiedam samen met Herman de Bruin. Herman, over wat voor Schiedams gaan we het nu hebben? Wij gaan praten in het volgende onderwerp over het Literair Café in Schiedam. Daarvoor is Jan Gordijn in de studio. Jan, welkom. Dag Herman. Namens het Literair Gezelschap Schiedam. Inderdaad. Al heel lang. Maar elke keer maar weer een schrijver gevonden. Kester Frerix, waar kunnen we die van kennen? Nou, Kester Frerix, daar zijn we eigenlijk aangekomen door de Ketel Factory. Dit literair café, dat doen we in samenwerking met de Ketel Factory. Mm. Naast de bibliotheek van Schiedam, onze vaste samenwerkingspartner. In de Ketel Factory in Schiedam, daar is nog tot 15 juli een tentoonstelling. Stil heet die. En die tentoonstelling die is ingericht naar aanleiding van boek van Kester Frerix, wat vorig jaar is verschenen. Dat heet Stilte, Ruimte, Duisternis, Verkenningen in de Natuur. Maar de laatste jaren heeft hij boeken gepubliceerd. Onder andere De Valk, echt een standaardwerk over hoe je valken houdt. Verborgen Wildernis. En ik heb ook nog een boek over wandelingen in Nederland. Heel fascinerend. Daarin toont hij kaarten die 2 eeuwen oud zijn. En in dat landschap gaat hij dan wandelen. En dat vergelijkt hij dan met hoe dat landschap inmiddels is. En zeg maar de verschillen, maar ook heel vaak de overeenkomsten. Nou, vanuit zijn belangstelling voor vogels kijken en de natuur is hij ook terechtgekomen op stilte, ruimte en duisternis. In al zijn aspecten, wat dat betekent in de natuur, kom je daar nog stilte tegen? Mm-hmm. Hebben we nog echt duisternis in Nederland? Maar ook wat dat in de literatuur en andere kunstvormen teweeg heeft gebracht. Ja. Nou, en daar gaat hij een lezing over houden en daar ben ik zeer benieuwd naar. Ja, het wordt heel breed. Het wordt heel breed. Dat zeker. En dat gaat dan weer gebeuren op jullie vaste plek of in de Ketel Factory? Nee, dat gaat gebeuren in de Korenbeurs. Ja. Dat wilde de Ketel Factory ook graag. En uiteraard worden alle mensen die bij de Ketel Factory zijn geweest, die worden ook op de hoogte gebracht van dit literair café in de Korenbeurs. Stilte, ruimte en duisternis van Kester Frerik. En dat is op 27 juni, de laatste donderdag. Kaarten kan je kopen? Hè? Ja, die kan je kopen bij de Schiedamse boekhandels en in de Korenbeurs en ook aan de zaal. Ik denk niet dat het al uitverkocht is, dus ik denk dat je als je 27 juni komt, dat je ook dat nog, wel een kaartje kan krijgen. Ja. Maar wil je er zeker van zijn, dan kan je alvast een kaartje kopen. Wordt het drukker? Heb je de indruk dat het meer wordt of blijft het een beetje gelijk? Ja, dat is eigenlijk heel wisselend. Dat hangt ook samen met of er andere activiteiten zijn. En dit is nu voor het eerst eigenlijk dat we zo kort voor de zomervakantie nog een literair café houden. Ja. Want normaal stoppen we eigenlijk in mei. Maar nu door dit aanbod van de Ketel Factory organiseren we ook een literair café eind juni. En ik ben ook heel benieuwd van hoe dat uitpakt. Maar er zijn toch altijd voldoende mensen om er een heel erg leuke avond van te maken. Dat is belangrijk natuurlijk. Ja. En ook naderhand nog even met de schrijver in gesprek te kunnen. Jazeker. Dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen. Altijd heel erg leuk, moet ik zeggen. Dat denk ik ook. Het Literair Café, de website geeft ook wat informatie? Ja. Dat is literairgezelschap.nl. Ook via de agenda van de bibliotheek kan je informatie vinden. Nou ja, de kaartjes die zijn zoals gebruikelijk €10 voor donateurs van het gezelschap. En leden van de bibliotheek die krijgen een knaak korting. De CEP kan je al met €5 daar binnen. Dat is ook mooi. En komen er dan wel jongeren? Nou ja, eigenlijk nog altijd veel te weinig. Maar na de zomervakantie in september gaan we weer naar een school in Schiedam. Vorig jaar was dat het gymnasium. En nu gaan we in september naar Spieringshoek. En we zijn ook al bezig om via docenten op de middelbare scholen om leerlingen daarvoor enthousiast te maken. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan in september op Spieringshoek gaat uitpakken. Ja. Maar daar kom ik graag nog een keer voor terug om daar ook dat dan weer een oproep voor te maken. Dat moeten we even af. Dat tillen we over de zomer heen. Ja. Maar voor die tijd nog even op 27 juni Kester Frerichs in het Literair Café. Jan Gordijn, dank je wel voor deze informatie. Heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens dat mooie literaire avond die je dan gaat houden. is De Late Avond. My head above the crowd. Ain't nobody else as big as me. But I must remember, friends, what has to start just has to end. Everybody's got a destiny. And I know when the swallow flies. Just as then I'll be told what I have. The swallow and me. I look after number one. I forget the biggest son. Everybody's got to stay alive. I keep on walking amongst the clouds. I keep my head above the crowd. I watch them live, I watch them die. And I know when the swallow flies. Het familiebedrijf van de broertjes Gibb, in dit geval de BG's, When the Swallows Fly. En daarnet hadden we al de Seagull, dus we stijgen hoog op in de lucht. Deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op, dus je kan zometeen met een gerust hart gaan slapen als je tenminste niet hoeft te werken. Ik wijs je nog wel even op onze website, heel simpel, delateavond.nl, kom je van alles te weten over ons programma. Je kunt eens kijken naar alle medewerkers die het mogelijk maken, kun je gerust doen, want mijn foto was niet voorradig voor de website. Maar je kunt ook lezen hoe je het programma kunt terugluisteren, niet alleen dit, maar ook eerdere afleveringen. En je kunt ook zien hoe wij ons manifesteren via de sociale media. Ik hoef het allemaal niet uit te leggen, je kijkt maar delateavond.nl. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf. Wat mij betreft, ik wens je een hele prettige en rustige nacht en heel graag tot een volgende keer. Hoi. Thank you.